Tak. Co to za filozofia być na ulicy, jak się nie ma wyboru? Ja miałem wybór i chciałem tam być. To jest właśnie dla takich, chciałem, nie chciałem, jak ja, jak my. Tak, tak. From us by us, beat rękawia us. To z miast dla miast, to jest zamiast tego cukru. Coś źle wygląda twój lookbook. Ja wola beat, snubuk, przez BKK, tuk, tuk. Bez przyczyny nie ma skutków, coś nie ma moodu. Na przemowy do ludu, mówię do paru ludków. Śpiewają łubu dubu, nie kuma tego bubu. Wszystkie małe dzieci lulu, zanim wam zrobią kuku. Tu nie ma cudów, to na faktach rymonacja. Miało nie być świadka, susta rano wchodzi gwardia. Te słowa na klatkach, markerem zapisane. A oni reklamują napoje gazowane. To co upiane, te pijane przyjaźnie. Tamten to Andersen, opowiada baśnie. Ja na ręce mam patkę, nieraz zawiodłem matkę. Reprezentowałem klatkę, dumnie oraz zawsze. Fubu to dla dobrych chłopaczy, nie lamusów. Nie ma tu brutusów, ani lizania po chuju. Nie dla followersów, ani subów. Jesteś z nami, jak tu kumasz albo bufu. Fubu to dla dobrych chłopaczy, nie lamusów. Nie ma tu brutusów, ani lizania po chuju. Nie dla followersów, ani subów. Jesteś z nami, jak tu kumasz albo bufu. A po drugie robię rap taki, jak sam posłuchać lubię. I wszystko inne również. Nie musi ci się podobać. Jak jest klasa w kupę, jak nie robisz nic na pokaz. Mordo, to witaj w klubie. Elo. Siedzę se na bazie, robię dzieło. Maluję swój świat tak jak Peyot. Oni nie rozumieją tego. Od 2010 jestem tu z wyboru, jak mój człowiek książę. Nie jestem petentem, się nie proszę. Piszę sobie wiersze, palę koper. To jest towar dla mordeczek od mordek. Wychodzę sobie w dresie na ośkę i szponce. Pierw szpryca, potem trening. Się samo nic nie zmieni tu, my chlebem powszedni. Siemonka mieli znów. Nawijam do tęgich głów, które czują pęgi głód. Hustlerzy, którzy znają skróty krętych dróg. Od nas do takich jak my, rap jest szczery w chuj. Potem tylko przepaść, dolina tych flexing buf. Mój rap z Polski, u nich za dużo angielskich słów. Myśli, że jest kurwa słowik, szlugi stępił znów. Ja daję to na bloki, tam gdzie cegły fuf. Na robocie w dresie, czyli stres i luz. Ciężkie przypadki nie odmieni cud. Ty jakbyś dostał kurwa szansę, to byś nabił dług. Masz jedną słabość, brak mocnych stron. To byłby twój dzień, ale pod nocy wciąż. Jak ci gangsterzy pod kioskiem myślą, że nie są byle kim. W rękach mieli dziewiątkę, a ktoś opierdolił dychę im. Fubu to dla dobrych chłopaczy, nie lamusów. Nie ma tu brutusów, ani lizania po chuju. Nie dla followersów, ani subów. Jesteś z nami, jak to kumasz albo bufu. Fubu to dla dobrych chłopaczy, nie lamusów. Nie ma tu brutusów, ani lizania po chuju. Nie dla followersów, ani subów. Jesteś z nami, jak to kumasz albo bufu. Nie masz białej karty klubu, wudu. Nie masz fazy, nie znasz brudu, długu. Nie spłaciłeś jeszcze długów, z nudów. Na ulicy byłem z nudów. Fubu. Nie masz białej karty klubu, wudu. Nie masz fazy, nie znasz brudu, długu. Nie spłaciłeś jeszcze długów, z nudów. Na ulicy byłem z nudów.